الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الحميد الله تبارك وتعالى أقوم صليا في محمد صلى الله عليه وسلم نوسيا نسياه فيها نوسيين لا قصار لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نجليا ندرسيته كتكاوي رسالة عقيدة الدين المسلم عقيدة يمتوث في الإسلام عقيدة بايو anatakiwa kulelewa kwayo mtoto wa Kiislamu, hususan mtoto ambaye anaandaliwa kuwa mwanasunna. Na alhamdulillah tulikamilisha risala yetu hii leo, kuanzia leo tutafanya murajaa wa hii risala. أغلق البحر توفون ليو تتكمليش يا رسالهي أو تتعاز قبالي مراجعة وهي رسالة تتعاز قبالي مراجعة ورسالهيكم. نا كما تلقوتنا كناك مراجعة ورسالة يا أبنون وانبا تكفالي مراجعة مصالي كما تيتا kesho yake kila mmoja lazima yasome ni msikilize pamoja. Hiyo ndio system ya mrajaa wetu, bimaana tukifanya mrajaa tukamaliza, tutakuja kufanya ikhtibari kidogo kunako haya. Wiki iliyopita tulimaliza hiyo risala, lakini niliwaambia tutakuja kufafanua kidogo kunako swali la mwisho: من هم أهل السنة والجماعة؟ ني أكنانان أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ ني أكنانان أهل السنة والجماعة. بمعنى مسلم أنا تتي وفهام أهل السنة نوات وأين جاني نوات وتنفل جاني نذيك انجي ياو نوات أما ولنفلش لنال. من هم أهل السنة والجماعة؟ نأكلنان أهل السنة والجماعة. أنا جيب كتك جيب على سنة هم الفرقة النادية. أهل السنة نتكوني أمباتو كميوكوكا. هم الفرقة النادية نتكوني كميوكوكا. أهل السنة هم الفرقة نتكوني أهل السنة نتكوني وموجة نفوتي. Hii inathibitisha kwamba Ahlu Sunna ni pote. Je, yafaa kuwepo pote? Pote la haki ni pote la sunna. Ahlu Sunna ni kikundi, ni kikundi ambacho amekiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kikundi ambacho kiko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo Ahlu Sunna si kwamba ni kikundi, ni kikundi, ni kikundi, ni pote pamoja, lakini si kama mapote mengine. Kikundi hiki kiongozi wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja, kinajinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana hatukuambiwa kwamba haifai kuwepo kundi hata moja, la, litakuwepo kundi moja lakini ndilo kundi la haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: la tazalu taifatun min ummati, litaendelea kuwepo kundi katika umma wangu, kitaendelea kuwepo kikundi katika huu umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pamoja, la tazalu taifatun min ummati ala alhaq mansuri, nisheni kunusuriwa na Allah tabaraka wa taala. Pamoja, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo humul firqa, ahlu sunna ni kikundi. Kikundi gani? Annajiyatu, kilicho faulu, kilicho okoka, kilicho faulu na moto wa jahannam. Alfirqatu najia, ahlu sunna katika majina yao wanaitwa alfirqatu najia, ni kikundi kilicho okoka na moto, kilichookoka na bid'a, kilichookoka na uzushi, kikundi ambacho hakuna aliyekianzisha wala hakijinasibishi kwa yeyote isipokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wote wanatakiwa kushikamana na kikundi hiki. Ni haramu kuja mtu baada ya Mtume kuwa ameshaondoka akaanzisha kundi katika Uislamu. Ni haramu kuanzisha kikundi katika Uislamu, kwa sababu unapoanzisha kikundi katika Waislamu unawagawa Waislamu, unawabega kwenye kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, unatengeneza kundi lako. Na ndio maana leo akaja mtu ana ghera na Uislamu, anapenda vijana wa Kiislamu, akaanzisha umoja wa vijana wa Kiislamu, tutampiga vita, tutakwambia wewe unataka kutugawa. Umoja wa vijana wa Kiislamu kwa kitu gani? Sisi yoyote ambaye yuko katika Uislamu sahihi kwenye njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tutamsaidia na tutakuwa naye, sawa sawa ni kijana au ni mzee au ni mwanamke. Kwa hiyo anayekuja akaanzisha umoja sijui wa kitu gani, leo tazuia umoja wa vijana wa Kiislamu, umoja wa wanawake wa Kiislamu, umoja wa vijana wa shule, umoja wa vijana wa chuo, umoja wa umoja, hivi ni umoja hivi vinakuja vinaleta tofauti katika Uislamu, nataka kuwagawa watu katika Uislamu. Hatutaji umoja wa namna hii. Umoja wetu wa haki upo ni umoja aliyowacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ahli sunna ndio kundi aliyoliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alibashiria kwamba Waislamu watagawanyika makundi 73. Kwa sababu alianza kuzungumzia Mayahudi kwamba wamegawanyika makundi 71. Wakristo nao Manasara wamegawanyika 72. Waislamu umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ummatul ijaba watagawanyika makundi 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema 72 yote ni motoni isipokuwa kundi moja. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo kundi moja litakaloopolewa na moto ni lipi, akasema ni kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale niliyonayo mimi na masahaba wangu. Pamoja. Kwa hiyo mtu kuwa Muislamu si kwamba akapata kikundi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba akafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweza kuwa kwenye Uislamu lakini bado hajafuata Uislamu sahihi, pamoja wa Uislamu. Hasa kama hizi ambazo kila anayeibuka anaibuka na Uislamu wake. Kwa hiyo ahlu sunna humul firqatun najia, ni kikundi ni pote ambalo limeokoka na moto wa jahannam. Pamoja, limeokoka na bid'a, limeokoka na upotevu. Ahlu sunna alladhi, kundi ambalo tamassakat, limeshikamana bisunnati nabii, na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kundi ambalo sifa ya kundi hilo tamassakat, limeshikamana sawa sawa bi sunnati nabii, na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunna, ili neno sunna ni neno la Kiarabu, lina maana ya njia. Katika lugha ya Kiarabu sunna inatumika kwa maana ya njia, sawa sawa njia iwe ni mbaya au ni nzuri, inaitwa sunna. Wamoja inaitwa nini? Sunna. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia neno sunna kwa maana ya njia, lakini tunapozungumzia sunna ya Mtume twakusudia njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njia aliyoitisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, njia ya Mtume katika itikadi yake. Wamoja, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada yake, njia ya Mtume katika maneno yake, katika vitendo vyake, katika tabia zake, sifa zake. Sunna ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapokuwa kwenye Qur'ani unaswali, unasema suratul Fatiha, unasema ihdina siratal mustaqim, ewe Allah nakuomba uniongoze, utuongoze katika njia iliyonyooka, wamaanisha njia sunna. Allah akuongoze kwenye sunna. Leo utakuta Muislamu apinga sunna. Sunna kitu gani basi? Haelewi ni kitu gani anapinga, kwa sababu hakuna Uislamu hakuna sunna. Al-Imamu al-Barbahal anaanza kitabu chake Sharhu Sunna, anazungumzia kwamba i'lamu rahimakumullah anna al-islama huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Fahamuni, Allah kurehemuni, Uislamu ndiyo sunna na sunna ndiyo nini? Ndiyo Uislamu. Haiwezekani ukasimama Uislamu bila sunna, na haiwezekani ukasimama sunna bila Uislamu. Kwa hiyo kila anayedai Uislamu anadai sunna, hata kama haifuati. Kila anayedai Uislamu anadai nini? Sunna. Hakuna Uislamu bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utakuta cha bid'a wazushi kambela sisi Mtume basi ni wana sunna na tunafuata Mtume ni wana sunna. Hapana. Sasa mnataka nini na mnapita kitu gani? Kwa hiyo Waislamu ni kuni ahlu sunna katika sifa zake lililoshikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahira kwa wazi, wa batina na kwa siri. Ahlu sunna sifa zao wanashikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam sawasawa, ni wazi, sunna za wazi zinazoonekana, au kwa siri wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wazi na siri. Ndio wanadhihirisha sunna wakiwa mbele za watu, wakiwa peke yao wanakuwa ni watu bid'a. La, ahlu sunna na ibada wako wazi. Miongoni mwa alama kubwa ya sunna na utofauti wa watu wa sunna na wengineo, watu wa sunna wako wazi, mambo yao yako wazi, hawana mambo ya usirisiri au kushidishi. Huwakuti watu wa sunna wanafanya makundi kundi, vijikundi kundi fulani vya sirisiri, watu wanakaa fulani wanajadili mambo yao wenyewe wenyewe. La, watu wa sunna wako wazi. Kama ni kitu hakija akijuzi, anakwambia jambo hili si dini, khalas, hakuna siri nini, na jambo hili siri ndii, hii jihadi daa jihadi, hii si jihadi si jihadi. Pamoja nakwambia kabisa, Somalia hakuna jihadi, hakuna jihadi Somalia abada. La, ndio Uislamu wetu. Kulipua mtu akavaa mabomu akaenda kulipua, hakuna jihadi ya sakuli hiyo katika sunna, hakuna hiyo jihadi. Sasa ahlu sunna njia yao iko wazi, dhahiran, wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wazi, wa batina, wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siri, sunna za siri. Aqida yao ni safi, yale yasiyoonekana ni safi. Hao ni watu wa sunna, wanatengeneza siri zao pamoja na Allah tabaraka wa taala, vile vile wanatengeneza dhahiri yao. Ahlu sunna hawadhihirishi sunna waziwazi tu. Ahlu sunna anatengeneza sunna katika nyoyo wake, anatengeneza sunna katika mdomo, anatengeneza sunna katika viungo. Huyo ni mwana sunna. Unaweza kumkuta mtu ni mwana sunna ibada, lakini tabia ni za bid'a. Mtu wa sunna lakini tabia zake chafu. Pamoja la mtu wa sunna alhamdulillah anaswali kisunna, lakini kauli zake za bid'a za kizushi. La, watu wa sunna wanajitahidi kumfuata mtume kila sekta, wanahakikisha wanamfuata mtume katika itikadi zao, vile vile wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli zao, maneno yao. Mwana sunna aongee ovyo ovyo, kwa sababu anajua mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kafa bil mar'i ithna ayuhaditha bikulli ma sami'a, yatosha kwa mtu kufanya dhambi kuwa ni uovu kusimulia kila anachokisikia, kila anachokisikia waongea. Mwana sunna anajua la, hapana, mwana sunna haongei isipokuwa amepima anachotaka kukiongea, kieleza na kija gani duniani na akhera. Kwa hiyo mwana sunna anafuata mtume kwenye maneno yake. Yawezekana ukamfuata mtume kweli kwenye mambo mengine, lakini mdomo wako hautoi sunna, unatoa bid'a, unatoa njia basi ya sawa. Ukizungumza hauzungumzi ukweli, unasengenya, unachonganisha, basi wewe bado hujamfuata mtume inavyotakiwa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anafuata pia kwenye kauli, lakini pia anafuata kwenye tabia. Tabia pamoja tabia njema ndio sunna. Kwa hiyo wana sunna utakuta sehemu zote wanajitahidi kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu sio mwana sunna alafu wewe ukawa yani unakuwa na roho mbaya mwana sunna, lakini roho mbaya la sunna kuwa na roho mbaya, roho yake ilikuwa nzuri sallallahu alaihi wasallam. Wewe mtu wa sunna lakini mkorofi, kila mmoja anakupita pembeni, atakaye kusema lolote jambo dogo au kubwa tayari mahakamani, asubuhi mahakamani, jioni mahakamani, haifiki mwezi mkokosha akajaga polisi. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema almuslim man zayyiba almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni mtu ambaye waislamu watapata amani, watu watapata amani kutokana na ulimi wake na nini na mdomo, watu watapata amani. Mtu wana sunna lakini watu hawana amani na yeye, wanatamani asafiri fulani hayupo, alhamdulillah mashallah, akiingia hivyo ndivyo wanapokuwa watu wengi na tabia hizo nazo. Allah akubali. Au mkono watu wa sunna, watu hawasalimishi ahlu sunna, anafahamu haki za watu, anafahamu haki za muislamu, anafahamu haki za asiyokuwa muislamu. Pamoja sio leo takuta watu wa sunna wanaenda kuwaibia wasiokuwa waislamu, kama watu walivyokuwa na hali kushiana mbali, nitakwambia ukikuta bana kafiri ana daskeli chukua. Kwa sababu gani? Kwa sababu dola ya Kiislamu. Nani alisema hapo haya? Wanahalalisha ujambazi kwa sura ya Uislamu. Huyu ujambazi wewe wajambazi ya mtu hata kama sio Muislamu ukachukua mali yake kwa dhulma ni haramu, haifai. Leo nitakwambia chukua bana. Ukimvamia kafiri ukaiba mali yake, basi ni mgawila ghanima, ghanima zinapatikana kwa mtindo huu, hapana dhulma ya namna hiyo. Tuwa moja, haifai kumfanyia dhulma mtu hata kama si Muislamu. Hata mnyama ni haramu kumfanyia dhulma. Tuwa moja, madamu sunna wa Allah tabaraka wa taala. Haya, tunaendelea kutaja sifa za watu wa sunna. Anasema walazamat, kikundi hicho cha watu wa sunna kikalazimiana jamaa'atul muslimina, kikundi hicho kina lazimiana na umoja wa Waislamu, umoja wa nani? Wa Waislamu. Kikundi hicho kinashikamana na kina lazimiana na umoja wa Waislamu, bimaana hakijibui. Na mara nyingi inapotajwa umoja wa Waislamu, mtu anaweza akajiuliza, sasa Sheikh anasema alisunna ndio hawa hao Waislamu wanapata njia sawa, hasa umoja wa Waislamu ni upi? Mara nyingi inapotajwa umoja wa Waislamu inakusudia ni umoja ambao Waislamu wako chini ya mtawala mmoja, anafanishwa kama huyu ni mtawala wao, anawatawala sawasawa mtawala yule, ni Muislamu au si Muislamu. lakini wako chini ya utawala wake. Ahlusunna hawajibui katika umoja huu ambao unamtawala tayari. Umeelewa? Wakajitenga, wakaenda pembeni, wakatengeneza makundi yao, wakatengeneza umoja wao kwa dhidi ya utawala uliopo. Ahlusunna wako hivyo. Ahlusunna wanashikamana pamoja chini ya mtawala mmoja. Tuwa moja, chini ya mtawala. Ahlusunna hawajibui katika umoja wa Uislamu ambao tayari una mtawala mmoja. Pamoja, haifani. Juzi tulizungumzia jambo hili sana. Ni haramu kutengeneza utawala ndani ya utawala. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, atakaye kuja na madai anataka kukutawaleni hali ya kuwa ndiye mtawala, huyo mtu atakiwa katikisha. Ndio hukumu yake, kwa sababu anataka kutanisha vurugu ambazo hazijawahi kutokea. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ahli sunna wanalaziana na umoja wa Waislamu. Waislamu kwa ujumla hawajitengi na Waislamu chini ya utawala mmoja. Ahli sunna wanashikamana na na Waislamu katika chini ya utawala wao. Na ndio maana baadhi ya ahli ilm wakaona kwamba yani baadhi ya ahli ilm wakaona kwamba pia kama itatokea, yani ni bora watu huwa wanafungua pamoja yale mambo ambayo inawezekana kufanyika kwa pamoja, yani wanafanya Waislamu wote watu wakayafanya, kama vile yani kwa mfano kama kufunga pamoja ili kuonyesha umoja wao walikuwa nao kama Waislamu. Kwa hiyo Ahlu Sunna wal Jamaa hawajibui katika umoja wa Waislamu, wakajitenga. Tofautisha hii na kujitenga na Tabida. Watabida si hawana dola pamoja, eti watabida mtu wambia mnajitenga mnakuwa kinyeru nani, ama katika utawala alhamdulillah sote ni Waislamu tunatawaliwa na mtawala mmoja. Pamoja sisi Ahlu Sunna si kama tuna mtawala wetu na nyinyi ndio mtawala wenu. Mtawala wetu ni mmoja, hatujumui katika utawala katika umoja wa Waislamu katika utawala. Ama mambo ya kidada katika watu wa bid'a, hatuwezi kushirikiana na watu wa bid'a, hususan watu wa bid'a ambazo bid'a zao zimefikia hatua ya kumtoa mtu kwenye Uislamu. Kuna bid'a mtu akifanya ya mtoa kwenye Uislamu, na kwa sababu dini ya Allah iko safi kabisa, haina uchafu ndani yake. Allah subhanahu anasema vilevile kikundi hicho cha watu wa sunna, wajanabat kikaepuka, watabaraat na kikajitenga, kinajiepuka na kujitenga, min jamii firaki na makundi yote, almukhalifati yenye kukhalifiana, lisunna na sunna, walijamaa na lenye kukhalifiana na umoja wa haki, umoja wa masahaba. Hiyo ndio sifa ya ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wanajitenga na makundi yote, pamoja Islam. Ahli sunna wanajitenga na makundi yote. Je, katika hili ahli sunna wana dalili? Naam, ahli sunna wana dalili. Naam, miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha Waislamu kugawanyika ni bid'a. Hamwezi kushikamana ikiwa miongoni mwenu kuna wazushi. Ili watu washikamane, lazima washikamane na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia njia yake, tunatakiwa kufuata njia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa kufuata njia yake na masahaba wake. Haifai mtu akaja katika Uislamu baada ya Mtume akaanzisha kikundi katika Uislamu. Ni haramu kuanzisha kikundi chochote katika Uislamu, hata ukakipa jina zuri, ni haramu. Kikundi kile kinakuwa, ukianzisha kikundi unataka kuwatoa watu katika kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, uwaweke kwenye kundi lako, ni hatari hiyo. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala atuambia, wala takunu minal mushrikin, msiwe katika washirikina. من الذين فرقوا دينهم واشركين باو وغاوا دينياو huyu abudu hili jiwe, huyu abudu mti, huyu abudu tende, huyu abudu mkate, huyu abudu ng'ombe, huyu abudu zilkia, huyu abudu kwato, kila moja anabudu kivyake vyake. Sio katika washirikina. Washirikina hawana dini moja. Mmoja, huyu anakuta kwenye haya, huyu aruka, huyu ana watu, huyu ana dini, kila ana kila moja na yake. Kuna wanaoabudu nyota, kuna wengine washirikina, wengine wakambia wanaabudu sijui nani. Kuna yaani washirikina makundi mengi. Ukitaka kujua hayo, wafuatilie Wahindi. Allah atuongoze na watu sisi katika nchi ambayo ina dini nyingi ni Wahindi. Ukijamii yote ni Wapakistani, wa Bangladesh, wote hao yale kutaka kuna dini wao, kuna dini, kuna watu fulani tuliwaona kule, dini yao ni kufanya kazi. Yaani yeye dini yake ni kufanya kazi. Ukimwita kwa kazi yote atafanya kwa sababu ni dini. Wengine kuna watu wanaabudu tupu ya mwanamke. Anaabudu hivyo wako hivyo. Kuna wengine ameabudu wanaabudu ng'ombe, Mungu wao ng'ombe, lakini huyo ng'ombe au wa dhahabu. Mmoja ama wao hawaabudu. Kila mmoja kinyo kidogo, kwa hiyo washirikina, kila mshirikina na njia yake. Sifa ya kugawanyika ni washirikina. Kwa sababu wanaabudu viumbe kama wao. Dini yao haina si dini ya elimu, si dini ya yenye mipango, sio dini madhubuti, sio dini inayopelekwa kitaalamu. Ama dini ya Allah haitakiwi watu kugawanyika. Dini ya Allah takiwa ni dini limoja, ni haki moja, njia ni moja, sote tutatakiwa kufuata njia hiyo. Mtume wakati anatoka duniani anatambia njia yake ameiacha ni nyeupe, Qur'ani na Sunna, ihdina siratal mustaqim. Na ndio maana Allah anapozungumzia njia iliyonyooka katika Qur'ani anaizungumzia kwa tamko lenye maana ya moja. Kwa moja lenye maana ni moja. Allah akasema katika sura al-Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Siratu ni mufrad moja. Allah ni tuongoze katika njia hiyo moja. Katika sura Yusuf Allah akasema, kul sema ya Muhammad, waambie hadhihi sabili, njia yangu, sabilu ni njia moja. Moja njia moja. Katika sura An'am Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam au mwandishi wake, wa amma hadha, waambie kwamba hili sirati, ni njia yangu, mustaqima, ile iliyooka. Allah tuzungumzia haki, njia anaizungumzia kwa tamshi ya moja wa moja. Allah akasema alhaqu min rabbika, haki moja inayotoka kwa Mola wako. Pamoja lakini turudi tofauti. Allah anapozungumzia njia za upotevu anazungumzia kwa wingi. Pamoja Allah akasema, wala tattabi'u subula, msifuate njia nyingi za vichochoro. Asubul ni wingi wa neno sabili. Pamoja sabilu ni njia moja, asubul ni njia vingi. Pamoja Allah tabaraka wa taala akasema, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwaogopa na ukiwatii ukawafuata, wengi walioko ardhini watakupoteza katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wingi Allah anaosifia wingi kwa baya. Pamoja Allah anasifia, wa ma aktharu nnasi, hawakuwa watu wengi wala aktharu nnasi wala uharasa bilmuminin, hata kama utawakupia hawakuwa watu wengi wenye kuamini. Kwa hiyo Allah anapozungumzia njia ya haki anaizungumzia kwa umoja. Kwa hiyo kikundi kinatakiwa kiwe kimoja. Pamoja na ndio maana unamwomba Allah kuongoze katika njia moja ni haramu. Allah akasema msiwe katika washirikina. Pamoja inna alladhina farraqu dinahum, hakika watu ambao wameigawa dini yao, wakanu shia, wakawa makundi kwa makundi, ni haramu Waislamu kuanzisha makundi katika Uislamu. kundi limoja ambalo aliacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na ndio maana alisunna wanapiga vita kila kikundi ambacho Mtume akukiacha, kwa sababu kuwepo kikundi katika Uislamu ni sababu ya kuwagawa Waislamu. Allah aliposema aya kubwa ambayo aya ambayo imetumika mara kwa mara, wanakuja leo watu wanalingania umoja, wanakwambia Allah ametuambia tushikamane sote. Hapana, Allah hakusema hivyo. Allah alisema tushikamane kwenye kamba yake, wa'tasimu bihablillah, shikamaneni kwenye kamba. Allah hakusema shikamaneni tu, la, tuchukue vitabu tuanze kuandikana majina. Ahlusunna tuandikani majina, bana tujuane, tuandike majina. Utakuta asengulie misikitini wana kitabu anaitani kati tumjue, la, tusosati hivyo. Sisi ukiwa mwanasunna, hata kama hatujawahi kukutana, wewe ni ndugu yetu. Ndio maana maimamu alikuwa anasema ukikutana mtu wa sunna, al-imamu al-awza'i, ukikutana na mtu wa sunna mashariki au kasemea magharibi, watu salama hao, watu salama wa sunna. Ukisikia Kigoma kuna mtu wa sunna, unafurahi, mashaallah, kuna mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, furahi. Ukikuta Kagera kuna mtu wa sunna, unafurahi. Naam, labda wapi Msoma kuna watu wa sunna, unafurahi. Ndugu zako hao ni ndugu zako, kwa sababu umeshikamana kwenye asili ambayo ndio dini yenu, Allah, dini hii tukufu. Ama kuanzisha viumoja eti mtu anatazama hapa na hapa, najua atanzisha umoja ili tuweze kusaidiana. Hivi ni umoja vingi, mara nyingi haifiki mwisho, sipokuwa watu wanagombana, kwa sababu vinataka kuleta farka katika Waislamu. Allah sema tukishikamane katika kamba ya Allah tabaraka wataala. Kwa hiyo ndugu Waislamu, haifai kuanzisha umoja katika Uislamu. Sisi Uislamu wetu tuko katika umoja wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala sunna wako hivyo. Hawaanzishi umoja katika umoja wa Mtume. Yaani mtu anapata ujasiri, Mtume anaacha umoja, mtu anakuja kuanzisha umoja mwingine. Wakatokea watu, akatokea bwana mmoja yaani katika miongoni mwa makundi ambayo yalitokea mwanzoni ni kikundi cha Khawari. Na Khawari, na Khawari ni watu gani? Makhawariji walianza kuonekana ishara zao zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu sifa zao kubwa, wameitwa makhawariji kutokana na kitendo wanachokifanya cha kutoka katika utawala. Pamoja, makhawariji ni watu wanaojitoa kwenye utawala, ima kiitikadi. Mtu yuko kwenye dola lakini haikubali kwamba hii si dola yangu, hii si serikali yangu, huyu si mtawala wangu. Makhawariji hao au anaikataa kwa maneno, anatoa kauli anasema mimi sitambui utawala huu. Makhawariji au anakataa kwa maandishi, hasemi lakini anaandika maandishi, maneno yake yanaashiria kupinga utawala. Huyu ni katika makhawariji. Sifa za makhawariji ni kuwashambulia watawala waziwazi kwa dhahiri, na kutaja kasoro zao na kutaja aibu zao. Jua mtu huyu ni kharijiyun min al-khawarij. Hawa waliweza kudhihiri sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni watu jasiri mbele ya watawala, ni watu wana ujasiri mbele ya maulama ya wataalamu wao, ni watu hawana adabu mbele ya wataalamu wa dini. Unamkuta mtu khariji hajui hata adabu ya kustanji, kustanji kwamba aelezee adabu ya Uislamu katika kustanji hajui, lakini anawakashifu wanachuoni maulama, anawasema vibaya, nini mashekhe mnajua nini bana, hajui chochote kwenye dini yake, lakini nini mnajua nini bana, mimi nataka dunia. Jua huyo ni khariji. Pamoja, hizi katika alama za makhawari, na walianza kudhihiri watu hawa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume alimtuma Ali radhiallahu anhu kwenda kufanya da'wa Yemen, kulingania Uislamu Yemen. Ali alipofika kule akakusanya zaka, ile zaka akaituma kwa Mtume kwa sababu Mtume alikuwa ni mtawala, alikuwa Madina. Akakusanya zaka, siku moja Ali alikusanya ile zaka, zaka ya dhahabu, dhahabu ile ilikuwa bado, alipoipata vile vile ilikuwa bado ina udongo, akaituma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipokea ile zaka, akaigawa kwa masahaba wanne, kwa watu wanne. Khariji mmoja, mtu mmoja anaitwa Abdullah ibn Dhulkhuwaisira. Yule bwana alikuwa akatoka kwa ujasiri mkubwa, amekasirika kwa ule mgao waliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amechukia, mishipa ya uso imemtoka kwa sababu ya hasira, amejua upara pamoja, amefunga kwa jeuri. Akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqbil, fanya uadilifu. Anawaambia Mtume awe mwadilifu, hakika huu mgao waliofanya hauja kusudia Allah, huja kusudia uso wa Allah, hukuwa na ikhlasi kwenye mgao huu. Fanya uadilifu, mali siri ya baba yako. Akamwambia maneno ya namna hiyo, Mtume ni mtume wa Allah, alafu ni mtawala. Sasa masahaba waliokuwepo dhahabu hawakufurahishwa na ile hali. Umar bin Khattab au Khalid bin Walid akamwomba ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatilie mbali kicho kile. Ya Rasulallah, nipe ruhusa nikate. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwachie, huyu ni mtu anadirisha dini, tukimuua wataanza kusema sisi tunaua Waislamu wenzetu, mwachie. Lakini Mtume akasema maneno ya kwanza, akasema inna min wiji hadha, hakika katika mgongo wa huyu bwana, katika kizazi chake watatoka watu ambao yafrauna al-Qur'an, wanasoma Qur'an, la yujawizu hadajirahum, Qur'ani haivuki kwenye shingo zao. Yani wanasoma Qur'an, na makhawariji wa zamani walikuwa wanasoma sana Qur'an, akikaa na Qur'ani anasoma. Na ndio maana utakuta hata kama hivi watu wako atashika Qur'ani asoma, anaifanyia kazi Qur'ani kama kazi, harudi kwenye ufahamu wa masahaba, anachukua Qur'ani hivyo hivyo, anakwambia anasema waqatilu al-mushrikina kaffa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa a'iddu lahum ma stata'tum min quwwa. Pamoja waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Walichukua aya kadhabu kwa ufahamu wao, wanaenda kutekeleza, wanaharibu sana kuliko wanavyotengeneza. Kwa Mtume akasema khawarij wanaisoma Qur'ani lakini haivuki kwenye shingo zao. Tahqiru salatakum, mtadharau swala zenu wakiswali wao. Makhawarij wakianza kuswali yote wanaona nini, hakuswali yeye, anaona yeye hakuna ni swali kwa yeye, hii swala yeye anataka. Ndio hivyo wanapokuwa makhawarij pamoja, anakuja hapa anakwambia yaani swala unadhani dakika 20 atako swali nusu saa, eti kuonyesha ushujaa na nguvu. Al-mu'minu al-qawi, al-mu'minu al-qawi ndio swali kwanza alfajiri mpaka tamataka, ni wapi al-mu'minu al-qawi? Utaka al-mu'min una nguvu ni rak'a mbili alfajiri, una nguvu ni rak'a mbili, hautaki kuongeza. Hii ndio kawaida ya khawarij. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yaqtuluna ahla al-islam wanawaua waislamu. Makhawariji sifatao wanaua waislamu, wanawacha kuwa waislamu. Anakukufurisha ili akuue, akija kama wewe mnafi kwa sababu hawezi kukuua kwa sababu wewe ni muislamu. Anakuja kukufurisha kwanza, huyu mnafi si huyu. Halafu anapokuambia mnafi, Mtume akuwahi kuua wanafi, wao wanaua eti wewe mnafi, kafiri huyu, ili akuue. Ndio kawaida ya makhawariji. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la inna adraktuhum, ikiwa nitakutana na viumbe wa namna hii makhawarij, la aktulannahum, nitawaua, nitapigana nao kama kipigo cha samuti. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kilabu nnari, ni mbwa wa motoni, tahta adini samaa, chini ya mbingu, chini ya ardhi. Anazungumza makhawarij, ni watu wanasababisha ufisadi mkubwa katika ardhi, kwa sababu ni watu wanafanya mambo bila ilmu. Kwa makhawari tunaweza kuwazungumzia kweli katika vikundi vilivyojitokeza mwanzoni mwanzoni, makhawari. Na katika makundi yaliyojitokeza ni kikundi cha rawafi, mashia nao pia lakini hao wanajulikana, unajua mashia wanafahamika, mashia wanafahamika kwamba hao ni wafuasi ni mayahudi asli, yaani ni wafuasi mayahudi, kwa sababu mwanzilishi wa ushia ni myahudi ambaye alijiili kwa Uislamu wa Kiyahudi kwa lengo la kutia makri. Hawa wachanganyiki nao, wanafahamika. Ukisoma vitabu vyao utajua kwamba hawa na Wayahudi ni kitu kimoja, halali wamoja. Lakini pia katika makundi yaliyotokea ni makundi al-Qadariyya, wanaopinga qadar wamoja, al-Qadariyya lakini katika yaliyotokea pia al-Murji'a katika makundi yaliyotokeza, al-Mu'tazila yakaja zama hizi, Makhawariji mpaka sasa hivi wapo, mpaka sasa hivi wapo. Katika vitabu ambavyo vinashawishi watu kwa Makhawariji ni vitabu vya Sayyid Qutbi. Ukasoma vitabu vya Sayyid Qutbi utakuwa khariji. Na vitabu hivi vinatafsiriwa kwa lugha zetu, vinafundishwa kwenye mashule ya Uislamu, Uislamu tunakuta vinafundishwa vitabu vya Sayyid Qutbi. Mtu anatoka kule na kiwa kitoto wa Makhawariji, Allah waifadhi. Lakini pia katika makundi ya kadi ya Ikhwani al-Muslimun bwana mmoja anaitwa Hassan al-Banna akaanzisha, akaanza Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi akaanzisha naye tablighi wote. Tasema hivi, haifai kuanzisha kikundi katika Uislamu baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoka. Mtume hakuacha makundi yote, sisi tutatakiwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu anakwambia sasa shehe, kwani makundi yana tatizo gani? Si sote tunaelekea kwa Mtume? Hapana, tunaachana. Tunaachana kwa sababu wewe unaelekea kwa Mtume lakini umeacha njia yake. Mimi nina haki ya kukutoa bana, njia ya Mtume hii hapa. Tunaachana. Kwa Mtume hatufiki namna hii. Uwezi kuacha njia ya Mtume alafu ukasema unaenda kwa Mtume. Hapana. Unaambiwa bana Kaaba iko hapa. Wewe unaenda hivi. Unasema sasa tunaenda kwa Kaaba. La. Kwa hiyo turudi ahli sunna wal jamaa, ni watu ambao wametofautiana na makundi yote ambayo yanakhalifu sunna na umoja wa haki umoja waliokuwa nao masahaba. Kwa hiyo ahli baada yake ni watu as-sunna wa sunna wanaofuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. As-sunna ni njia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aljamaa ni umoja, ni kikundi cha maswahaba. Tukisema aljamaa ni umoja aliyokuwa nao maswahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sote tutatakiwa kuwa katika huo. Ama vijamaa vingine, vikundi vingine vilivyoanzishwa, vyote hivyo tutatakiwa kuviacha na kuvikimbia sana. Ni haramu. Ukiona kikundi katika Uislamu tofauti na kikundi cha sunna wa jamaa, wewe atakuwa epuke hivyo ili kusalimisha dini yako. Hapa hili ni swali ambalo tulikuwa tumeliacha, tukasema tutalifafanua kwa ufupi wiki iliyopita katika kukamilisha risala hii. Tulikamilisha risala hii wiki iliyopita, nasema tamma taqidatu sibil muslim walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Tumamoja alhamdulillah. Wacha megawanika katika hii risala. Kuna ambao tumesoma pamoja mpaka mwisho pamoja, nafikiri kama katibwa alhamdulillah, Allah mhifadhi. Kuna ambao kidogo wamepata, wameshughulisha kidogo, kama Abu Abdurrahman mashaallah, lakini alikuwa na sisi kwa roho yake, hata kama alikuwa mbali na sisi kwa kiwiliwili. Kuna mtu anaweza kuwa yuko mbali na wewe katika nini, kiwiliwili, lakini yuko karibu na wewe kanini hiyo. Na mwingine anaweza kuwa yuko na wewe kimwili lakini roho haiko hapa, labda yuko nyumbani kabisa au mzee Abu Mali. Unamwona mtu anakuangalia kanisa, mashaallah, kumbe kuna mtu anamfikiria, anamsumbua kichwa. Huyu bwana nikimtia machoni mimi na yeye, Allah ni shahidi, Allah ni shahidi. Kwa hiyo yaishikana katika hali hiyo, lakini tukiwa pamoja katika nini, kiwili na kiroho ni vizuri zaidi. Tukiwa pamoja kiroho pia kuniita watu wengine pia ni mimi ni mzuri zaidi. Kwa hiyo bismillah, kila mmoja amepata nasibu yake katika kitabu hiki na Allah atufanyie wepesi tukidhibiti hiki kitabu na tukifanyie kazi. Lakini haina maana tumemaliza na tumeviacha. Kuanzia kesho, na kabla ya kumaliza, ngoja niwapitishe kama swali matatu ambayo ni kesho, lazima nimsikilize mmoja mmoja. Mmoja nimsikilize mmoja mmoja, ndo muraja ndo sisi ndo muraja tutakaofanya haya nayowapa sasa hivi, kesho na kusikiliza mmoja mmoja. Mmoja anayeweza kusikiliza kichwani, alhamdulillah. Anayeweza kusikilizwa kwa kuangalia, alhamdulillah. Lakini ili nikusikilize, lazima una kitabu, hata kama umeifanya, lazima una nini, na kitabu. Umesikia hapo ukisema, wewe na kitabu hizo pamoja. Pamoja. Haya, leo tuwapitishe kidogo hivi ili tuweze tuwape kazi ya kesho. Bismillahir Rahmanir Rahim. عقيدة الطفل المسلم عقيدة اتكاد يمتوت وكسلام تأليف الدكتور إمتون ودكتور أحمد أمبائل أحمد ابن مبارك ابن مبارك مسوت ومبارك ابن قبلان مسوت وقبلان المزروعي كتك أخوه ومزروعي حفظه الله الله مكفادي ورعاه نعم لله Iliju akida tisifu ni muslim ni jila la kitabu, jila la risala, alafu jila la mtuni. Wa moja? Raba moja. Ma huwa awwal wajibi ala al-abdi. Ni upi wajibu wa mwanzo juu ya mja? Wajibu wa mwanzo juu ya nani? Juu ya mja. Je, awwalu wajibin, wajibu wa mwanzo ala al-abdi juu ya mja, huwa ma'rifatullah, ni kumjua Allah, bitawhidi, kwa tawhidi. Tumefafanua vya kutosha, sisi tunapita kwa ili watu waweze kudhibiti vizuri. Au waliwajibu, uwajibu wa mwanzo, au ndivyo kasema, jambo la kwanza la wajibu juu ya mja. Pamoja twende namba mbili. Katibu, twende la ma huwa al-amru alladhi, ni lipi jambo ambalo khalaqana Allah, ametuumba Allah, min ajilihi, kwa ajili yake. Khalaqana Allah, ametuumba Allah, li ibadatihi, kwa ajili ya ibada yake. Wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hada mshirika. Unaweza kusema ametuumba Allah kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake. Pamoja yote haya tuliyatoa. Namba tatu, ma hiya al-ibada, ni ipi ibada, ni ipi ibada, al-ibadatu, ibada hiya kullu ma yuhibbuhu Allah, ni kila analolipenda Allah, wa yardahu, na analiridhia, minal aqwali, katika maneno, wal a'mal, na matendo, adh-dhahira, ya wazi, wal batina, na yakini. Namba nne, ma hiya amthilatu al-ibada, ma hiya amthilatu al-ibada, ni ipi mifano ya ibada, ni ipi mifano ya ibada. Na nataka umtajie mambo katika ibada. Ni kwamba utafute mfano wa ibada, ni kama swala utafute mfano wa swala, au utajie baadhi ya vitu ambavyo ni ibada ili ajue ibada kwa mfano. Unaelewa? Min amthilatiha, katika mifano yake, al-khawfu, ni hofu, warraja'u, na kutarajia, watawakkulu, na kutegemea, wadu'a'u, na dua, walistighatha, na kuomba msaada, wadhabtu, na kuchinja, wasalatu, na kuswali, wasiyamu, na funga, waghairuha, na nyinginezo isiyokuwa hizo. Nini hizo? Ibada. Na nyinginezo isiyokuwa hizo nini? Ibada. Kulluha, zote, zote nini? Ibada. Lillahi, ni za Allah. Yaani zitakiwa zifanye kwa ajili ya nani? Ya Allah. La tusrafu, haziwekwi, lisiwahu, kwa asiye kuwa yeye. Ibada zote ni za Allah, haziwekwi wala hazifani kwa asiye kuwa nani? Allah. Tukamilishe namba tano. Sare ni fupi. Ma hiya shurutu, ni yapi masharti, sihhati kabuli ibada, ya kusihi kukubaliwa ibada, ya kusihi na kukubaliwa ibada, masharti ambayo lazima yapatikane ili ibada iwe sahihi na ikubaliwe. Pamoja, al-ibadatu, ibada, laha shartani, ina masharti mawili, huma, nayo, yapi hayo masharti? Ndio, ikhlasu al-ibadati lillahi, ni kuitakasa ibada kwa ajili ya Allah. Ikhlas ni kutakasa na kusafisha ibada yako ukaifanya kwa ajili ya Allah peke yake. Wa mutaba'atu, na kumfuata rasulillahi, mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, sala na salamu ziwe juu yake. Fiha, katika ibada hiyo, yaani kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hiyo ibada. Hayo ni masharti mawili lazima yakamilike ili ibada yako isihi na ikubaliwe na Allah tabaraka wataala. Tulifafanua vya kutosha ilivyokuwa tunapita, ili tuwape kazi. Kesho tutasikilizana haya maswali matano pamoja. Abubali, jitahidi ifadila. Wewe nitakupokea kwa kifaa. Abu Abdurrahman, hifdh. Innama al-ilmu fi suduri rijal, ilmu yatakiwa kae katika mfua wazi. Pamoja. Abu Abdulhasan, nis tajaribu au tasura, hifdh kuhifadhi. Inshaallah utakachoweza ifadhi hata kamoja. Pamoja, ifadhi hata moja, hata swali moja. Pamoja. Abu Abdurrahman, hifdh inshaallah. Katibu, hii utakayoweza biidhnillah. Inshaallah. Ukiona hifdh ni nzuri bana. Abu Husna, nizana hifdh inshaallah. Kidogo kidogo, hata moja bana, au jina la kitabu. Jina la kitabu kishajua, yaani almuhimu namba moja au namba mbili, pati angalau hifdh pamoja. Abu Adam, hifdh fiih, bismillah. Wengine wadogo zangu bado nyinyi ni mlazima. Nasikia Yusuf. Hivi wale wote Yusuf ambaye na kitabu alitahidi kesho tutasikilizana bismillah. Ila tulitahidi kuwahi kwa. Tulitahidi tufanyeje? Tuwahi ili tusikilizane katika muda ambao ni sawa bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala na atubaraka katika hivi vikao vyetu vya kheri na ajalie viwe ni sehemu ya mabadiliko katika dini yetu na maisha yetu ya duniani na akhera. Innahu waliyu dhalika alqadir alayh. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.